vieții de mult. Din Fecioara prea curată, de sus binecuvântată, e Crăciun, e sărbătoare, bucuroși toți să-i cântăm. Ne-a dus la tot salvare Mesia Supremul Domn. E Crăciun, e sărbătoare, bucuroși toți să-i cântăm. Ne-a dus la tot salvare Mesia Supremul Domn. Cetatea Betleem s-a născut Emanuel, și păstorii din câmpie cântă plin de bucurie. E Crăciun, e sărbătoare, bucuroși toți să-i cântăm. Ne-a dus la tot salvare Mesia Supremul Domn. E Crăciun, e sărbătoare, bucuroși toți să-i cântăm. Ne-a dus la tot salvare Mesia Supremul Domn. Haideți toți să ne închinăm, inima în dar să-i dăm, să-i aduce mulțumire, slavă, cinste și mărire. E Crăciun, e sărbătoare, bucuroși toți să-i cântăm. Ne-a dus la tot salvare Mesia Supremul Domn. E Crăciun, e sărbătoare, bucuroși toți să-i